流れる4章 日比谷 アーママスペカナニ ロス ジェテベマリアデスパシートペンズレトワナウェカウシートディリココトアコエネマポロモコウガリチョロコミクソココア washwa na upele mindo mkunajie na muosha mpaka nywele na mpana masajie mtoto bojo bojo ngozi yake laini anapika masoto chotojo ukali nembo maini mama uye ye yone bebe shari na papito tuweza mwa na yepite osalanga niniye vema lako makrake tope yole sanga niniye na koma yuma bolingo Mwanamke apigwi.